كي نحشر ليلة القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. صدق الله العظيم. فبلغنا رسول النبي الكريم مثلا من ذلك geçen dersimizde şimdi okumuş olduğum Sure-i Taha'nın 124 numaralı ayet-i ilahiyyesini günümüzün hadiseleriyle irtibatlandırarak açıklamaya devam etmiştik. Bugün de aynı ayet-i ilahiyyenin etrafında sohbetimizi Ezan-ı Muhammedi okunana kadar sürdürmeye çalışacağız. Hak Teala ve Tekaddes Hazretleri rızasından, rahmetinden, sıhhat-ı afiyetten, affından, kereminden, lütfundan bizleri mahrum etmesin. Evet, kısaca yine ayet-i kerimeye mealen dokunalım, teferruatına geçelim. وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ zikri. Kur'an-ı Kerim'deki birçok kelimeler, Türkçemize yani konuştuğumuz, günlük konuşmalarımızı yaptığımız lisanımıza karışmış. Lisanımıza, dilimize kelimeler gelmiş, yerleşmiş. Mesela a'raza kelimesinden itiraz kelimesi, itiraz, hani birisi bir adamın fikrine karşı çıktığı zaman ne diyoruz? İtiraz etti. İtiraz Türkçemize girmiş. İtiraz ediyor, itirazcı. Bu mübarek kelimeden türenmiş. وَمَنْ اَعْرَضَ. İtiraz demek, beğenmemek, istememek, kabul etmemek, Türkçemizde yüz çevirmek, değer vermiyor, yüz çeviriyor, yüzünü çeviriyor, ilgi göstermiyor, itimat etmiyor, itibar etmiyor, kıymet vermiyor. Manası çok zengin bir kelime. وَمَنْ اَعْرَضَ. Kim itiraz ederse, kabul etmezse, tatbik etmezse, değer vermezse, itibar etmezse, neye? عَنْ zikri. Benim zikrime. Zikir kelimesi de hepimiz biliyoruz, Türkçemize girmiş. Yani 7'den 70'e zikir kelimesini herkes kendisine göre anlasa bile zikir kelimesi bizim yabancı olduğumuz bir kelime değil. Zikir. Ama çok manası olan bir kelime. Kelime bir tane fakat yüzlerce manası var. Kur'an'da böyle kelimeler var. Bakıyorsunuz bir tane kelime ama onun yüzlerce manası var. Yüzlerce çeşidi var, anlamı var, manası var. Bir tane manası olsa söyler geçersin. Çok manası var. Kelime tek, mana çok. Bu Kur'an'da çok fazla. Zikir kelimesi de kelime olarak bir tane, mana olarak çok, çok manası var. Yerine göre mana değişiyor. Yerine göre mana başkalaşıyor. İşte burada وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ zikri. Buradaki zikir kelimesi, bütün tefsirlere baktım, Arapça kaynaklı tefsirlere baktım. Buradaki zikir kelimesini Kur'an-ı Kerim'in ismi olarak ifade ediyorlar. Kur'an-ı Kerim'in Kur'an'da çokça zikredilen, anlatılan, ifade edilen hemen hemen Kur'an kelimesinden daha fazla zikir kelimesi geçiyor. Zikir. Zikir, ez-zikri Kur'an-ı Kerim'in adı. Demek ki bir Müslüman zikir deyince başta Kur'an'ı anlayacak. Ha, Kur'an demek. Kur'an demek. Mesela Cenab-ı Hak inna nahnu nazzalna zikra ve inna lehu lehafizun ayet-i kerimesinde inna biz azimüşşan nahnu yine biz diyor Cenab-ı Hak nezzelna indirdik gökten yere indirdik ezzikra zikri yani Kur'an'ı demiyor zikri diyor demek ki zikir Kur'an demek inna nahnu nezzelna Kur'an'a dememiş inna nahnu nezzelna zikra zikir demiş demek ki Kur'an bilgisine göre Kur'an'ın bize ifade ettiğine göre zikir deyince ilk aklımıza gelecek olan şey Kur'an demek. Kur'an. Kur'an-ı Hakim, Kur'an-ı Mübin. Kur'an. Niye zikir denmiş? Kardeşim, zikir kelimesinin Türkçesi hatırlatmak demek. Yani zikretti, hatırlattı, hatırladı, hatırlattı, hatırına geldi. Zikir. Kur'an-ı Kerim'de doğrudan doğruya Allah'ın hatırlanmasına sebep oluyor mu olmuyor mu? Kur'an deyince Allah akla geliyor. Kur'an deyince Allah. Çünkü niye? Kur'an Allah'ın kitabı. İşte bu mübarek kitap, Kur'an Allah'ın derhal hatırlanmasına sebep olduğu için Allah Kur'an'ın bir ismini de zikir yapmış. Zikir hatırlamak demek. Hatırlamak. Değer vermek, önem vermek, zihninde yer edinmek, aklında, fikrinde olmak, zikir. Demek ki Kur'an'ımızın en ilk isimlerinden birisi de zikir olduğunu unutmayacağız. وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي Kim benim Kur'an'ımdan, kitabımdan yüz çevirirse, ihraz ve itiraz ederse, Kur'an'dan ayrılır, uzaklaşırsa, Kur'an'ı dışlarsa, Kur'ansız bir hayatın içine girerse, ben öyle bir hayat yaşayacağım ki, Kur'an'a danışmayacağım diyor adam ya. Kur'an 1400 sene evvel gelmiş, orta çağda kalmış, eski çağlarda kalmış, şimdi Kur'an'a göre insanları yönetmek mümkün değil. Kur'an geride kalmış, eskide kalmış, zamanımıza hitap etmez. Bu zamanın insanını Kur'an'la nereye kadar götüreceksiniz? Gibi beyanlar, konuşmalar, hezeyanlar, sapıklıklar başlarsa, Kur'an ile hayatın arası açılırsa, şimdi geçen ders arz etmiştim, yaşadığımız hayatın inceleyelim, araştır. Mesela sabahleyin çıkıp akşama kadar caddede, çarşıda, pazarda, atölyede, şurada veya burada, hükümet dairelerinde, resmi dairelerde, arabalarda geçen bir hayatımız var. Akşam evimize döndüğümüz zaman evin içinde geçen bir hayatımız var. Uyuyana kadar, uyuduktan sonra sabaha kadar. Sabahtan kalkıp işimize, işimizden kalkıp evimize. 24 saatlik bir hayatımız var, akıp gidiyor. Bu hayatımızın akışını Kur'an-ı Kerim'e göre düzenleyebiliyor muyuz, düzenleyemiyor muyuz? Sorusunu bir Müslüman düşünmeden ahirete gitmesin. Ahirete gitmesin. Niye? Çünkü kıyamet günü, hesap günü Allah yaşadığımız dünya hayatının sorgulamasını yaparken, muhasebesini yaparken, bilançosunu, zararını, karını, hayrını, şerrini, günahını, sevabını neye göre yapacak? Kur'an-ı Kerim'e göre yapacak mı, yapmayacak mı? O zaman ne oldu şimdi? Eğer yeryüzündeki Müslümanlar dünyadaki hayatlarını Kur'an'a göre düzenlemiş, yaşamışsa hesap gününde bu insanların hesabı kolay olacak. Öyle ya. Bu şuna benziyor. Bu şuna benziyor. Şimdi diyelim ki siz öğrencisiniz, talebesiniz, hocanız, öğretmeniniz haftaya sizi yazılı imtihan yapacağım dedi. Haftaya yazılı imtihan var. Şimdi ilk aklınıza gelen şey nedir? Acaba nereden soracak, ne soracak? İmtihan soru sormayı gerektirir. Buna da bir açıklama getirse öğretmen, dese ki önümüzdeki hafta yazılı imtihanın sorularını falan kitaptan soracağım. O kitaba çalışın, o kitabın dışında başka şeyle uğraşmayın. İmtihan sorularını o kitaptan soracağım demişse, siz de öğrencisiniz, imtihana tabisiniz, kalksanız da o kitaptan başka kitaba çalışsanız, öğretmenin dediği kitaba değil de başka kitaplara çalışsanız, ondan sonra imtihana girseniz, imtihanı kazanmanız mümkün mü değil mi? Değil, çünkü öğretmenin söylediği kitaba çalışmadın. Oradan soru çıkmadı. Vallahi buna benziyor. Allah da diyor ki, hayatınızın hesabını ben Kur'an-ı Kerim'e göre soracağım. Öyleyse hayatınızı Kur'an'a uydurun. Hayatınızı, çalışmanızı Kur'an-ı Kerim'e göre tanzim edin, tertip edin. E canım, Kur'an-ı Kerim'e göre yaşasak laikliğe aykırı olur. Mesela bazı Müslüman hanımlar Kur'an'a uygun olsun diye başlarını örtüyorlar mı, örtmüyorlar mı, siz söyleyin. Başörtüsü Kur'an'da var. Bu kızların ve kadınların gayesi, davası, maksadı nedir? Başlarını Kur'an'a uygun hale getirmek, Kur'an'ın emrettiği şekilde örtünmek. O zaman da laikliğe aykırı oluyor. Ama soruyorum, laikliği benimseyen kardeşlerimize de soruyoruz, benimsemeyen insanlara da soruyorum. Hepiniz de öleceksiniz. Öldükten sonra dirileceksiniz. Dirildikten sonra mahşere geleceksiniz. Mahşerde hesap sorulacak. Hayatınızın tamamından hesap istenecek. O hesabı soran Allah laikliğe göre mi soracak, Kur'an-ı Kerim'e göre mi soracak? Vallahi bunu düşünmek zorundayız. Bunu düşündüğünüz zaman tüyleriniz diken diken olması lazım. Allah Celle Celaluhu insanları laikliğe göre, ilke ve inkılaplara göre sorguya çekmeyecek ki, Kur'an'a ve sünnete göre hesaba çekecek. E şimdi bir Müslüman olarak biz neye itibar etmemiz lazım, siz söyleyin. Hesabımız buna göre olacak. Vallahi günümüzün Müslümanlarının durumu çok kötü. Çok kötü. Nereye, nasıl gideceğiz? Allah'ın huzuruna nasıl gideceğiz? Elimizde Allah'ın bize gönderdiği kılavuz kitabı bırakmışız. Kılavuz, kılavuz. Şimdi İstanbul'da gidin Sultanahmet Meydanı'na, gidin Süleymaniye Camisi'nin etrafına. Bir sürü turist görürsünüz. Her turistin elinde de bir kitap var. Bir harita var. Nedir bu? Kılavuz. Oraya bakıp Süleymaniye'ye gidiyorlar. Oraya bakıp işte surlara, oraya bakıp tarihi yerlere. Elinden aldığın zaman o kılavuz kitabı, turist şaşkın şaşkın ortada kalıyor. Bugün dünya Müslümanlarının şaşkın şaşkın kalışının sebebi, kılavuz kitabı bırakmış, enayi gibi dolaşıyor. Dünyanın en şaşkın insanları şu anda Müslümanlar. Şaşkın. Kalabalık. Üretim yapamıyor. Yani dünyayı da değerlendiremiyoruz, bırak ahireti de. Geçenlerde devlet planlama teşkilatından değerli Müslüman arkadaşlar gelmişlerdi, görüştük. Yeryüzündeki diyor Müslümanların sayısı diyor hocam diyor, 1,5 milyara ulaşıyor. Az değil, cidden az değil. 1,5 milyar. Az değil. 1,5 milyar nüfusa ulaşmış dünya Müslümanları. Afrika'da, Asya'da, Avrupa'da, neyse işte Avustralya'da vesairede. Bunlar kimisi devlet olmuş, kimisi olamamış. Her neyse, şöyle veya böyle. yeryüzünde 56 tane halkı Müslüman olan devlet var. 56 tane. Az da değil. İşte Mısır, Suriye, Sudan, Tunus, Cezayir, Pakistan, neyse saymayalım. 56 tane halkı Müslüman bir ülke var yeryüzünde. 1,5 milyarlık nüfus, 56 tane devlet Müslüman deniyor. Araştırdık ki bu arkadaşlar, bu 1,5 milyarlık dünya Müslümanlarının ve Müslüman ülkelerin çalışıp kazandığı, ürettiği, meydana getirdiği malların, sermayenin, kazancın tamamını topluyoruz. Tek başına Almanya'nın ürettiği malların yarısı etmiyor diyor. Şu Almanya'ya bak. Yani dünyada da bizim bir yerimiz yok, doğru diyorsun. 1,5 milyarlık İslam aleminin ürettiği mallar, makinalar, motorlar, tarım, marım neyse, yağ, peynir, et, süt, motor, parça, kağıt, kumaş neyse topluyoruz diyor bütün dünya Müslümanlar ürettiği malları. Almanya'nın tek başına ürettiğinin yarısı olmuyor. Devlet ya, buna denir. Bize deniyor mu yani? Niye? Kur'an'dan, Allah'ın gönderdiği kılavuz kitaptan Allah şahit ki uzaklaşmışız. Kur'an'dan maksat hükümleridir. Ben açıp okunmasını kastetmiyorum. Hepiniz okuyorsunuz, okuyoruz. Gerçi o da fazla yok ya. Bir zamanlar Kur'an okuyanlar veya okutanlar bugün nasıl eroin takip ediyorlarsa o gün de Kur'an'ı okutanlar takip ediliyor. Ben yaşamışım, gözümden görmüşüm. O da ayrı bir felaket. Bu kılavuz kitaptan ayrılındığı zaman hepimiz biliyoruz, mesela gidip de herhangi bir mağazadan, mağazalar var, marketler, mağazalar, ticarethaneler var, biliyorsunuz dükkanlar var, beyaz eşya diyelim, fazla hassas yerlere girmeyelim, bir beyaz eşya, çamaşır makinesi, işte buzdolabı, bulaşık makinesi şimdi çıkmış, daha bir takım elektrik süpürgesi, alıp da ambalajıyla eve getirdiğiniz zaman o paketi, o kutuyu, neyse o ambalajı açar açmaz, o aletin veya cihazın en üstünde birdenbire en evvel gözünüze bir küçük kitap çarpıyor mu çarpmıyor mu? Küçük bir kitap. Ona ne diyorlar? Kılavuz. Kullanma kılavuzu. Kullanma kılavuzu. Türkçesi. Yani bu cihazı nasıl kullanacaksın? O kitap bunu anlatıyor. Hatta üzerine kırmızı bir yazıyla, trafikteki kırmızı işaret gibi kırmızı bir yazıyla yazı yazmış. Sakın diyor, kullanma kılavuzunu okumadan bu cihazı kullanmayın diyor mu demiyor mu? Kullanma kullanma kılavuzunu okumadan bu cihazı kullanmayın. Aynen yazar. Daha hiç cihaza dokunmayacaksın. Evvela o kullanma kılavuzunu okumadan o makinenin fişini elektriğe takma diyor. Niye? Bilerek yapacaksın. Allah'a yemin olsun ki yeryüzünde en değerli varlık olan insan, o insanın nasıl yaşayacağını, nasıl hareket edeceğini ifade eden kılavuz kitap olarak en son ve en mükemmel şekilde yeryüzüne gönderilen Kur'an-ı Kerim'e bakmadan, onu okumadan hayatını yaşayanların hayatı işte bugün Türkiye'de olduğu gibi felaketten felakete, başını taştan taşa, beladan belaya vuruyor mu, vurmuyor mu? Bu açık bir hadisedir. Her Müslümanın da bunu bilmesi lazım. Kılavuz kitap olan Kur'an'a göre yaşamadıkça hayatımızı, siyasetimizi, hükümetimizi, devletimizi, ticaretimizi Kur'an'a göre tertip etmedikçe dünyanın neresinden hükümet getirirseniz getirin aciz kalacak, ortada kalacak. Bir Müslüman böyle inanmıyorsa vallahi Müslüman değildir. Bak yeminle söylüyorum Müslümanla. Evvela imanla birleşelim. Evvela bu noktada anlaşalım. Falan parti gelirse memleket düzelirmiş. Ya nasıl düzelir, neresi düzelir? Falan adam başbakan olursa memleket düzelirmiş. Vallahi yalan, bunlar Kur'an'a uymuyor. Allah'ın kitabına göre memleket idare edilirse düzelir. Hepimiz şu kadar bilgide, şu imanda, bakın içimizde kaç kişi ittifak etmiş. Kılavuz kitap diyorum size. Hangi cihazı alırsanız alın, ambalajını açıyorsunuz, pat tazlı bir küçük kitap. Kullanma kılavuzunu okumadan makineyi kullanma. Bir makinenin kullanma kılavuzu olur da insanın hayatına yön veren kılavuz kitap olmaz mı? Soruyorum, olmaz mı? İnsan kitapsız mıdır? Bir çamaşır makinesinin kitabı olur da insanın kitabı olmaz mı? Niye anlamıyoruz? Niye anlamak istemiyoruz? Müslümanların meselesi vallahi Kur'an meselesidir. Parti meselesi değil, hükümet meselesi değil, iktidar meselesi değil. Şu veya bu, Kur'an-ı Kerim iktidarda mı değil mi? Sen buna bakacaksın. Canım laikliğe aykırı. Tamam olabilir ama bilesin ki herkes mahşere gelecek. Hesap gününe gelecek. Allah da insanları laikliğe göre değil, gönderdiği Kur'an-ı Kerim'e göre hesaba çekecek. Ver bakayım herkesin hesabını. Ben ne alaka var eder? Ben hesabımı neye göre vereceksem ona kıymet vermeliyim. Ona değer vermeliyim. Niye bu noktayı anlama konusunda ciddi bir ittifakımız yok? Hala bazı Müslümanlar falan olursa memleket düzelir, falan gelirse memleket düzelir diyor. Yalan, yanlış söylüyorsun. Allah'ın kitabına aykırı konuşuyorsun. Ha, şimdi kitaptan ayeti söylüyorum. Taha suresinin 124. ayetini söylüyorum. Bakın numaraya gidin, evinizde tefsir varsa bakın. وَمَنْ اَعْرَبَ عَنْ زِكْرِي Benim adına zikir dediğim Kur'an'ın kılavuzluğundan, Kur'an'dan, Kur'an'ın hükümlerinden ayrılırsanız, itiraz ederseniz, uzaklaşırsanız, yüzünüzü çevirirseniz ne olur? فَاِنَّ لَهُ مَعِيشَةً دَنْكَ Maişet demek hayat demek Arapça, maişet. Maaş kelimesi de buradan geliyor, bakın bu maişet kelimesi Türkçemize girmiş mi girmemiş mi? Maişet, hepimiz biliriz. Bak aynı Kur'an'da geçiyor. فَاِنَّ لَهُ مَعِيشَةً Maişet demek yaşayış. Geçim demek, hayat demek. Yaşamamız, hayatımız, yaşantımız diyorlar. فَاِنَّ لَهُ مَعِيشَةً دَنْكَ Kur'an'dan uzaklaşan, Kur'an'ın hükümlerine itibar etmeyen, Kur'an'ı dışlayan, Kur'an'ı sadece ölülerine okuyan, hayatta Kur'an tatbik edilmemiş ise, Kur'an'ın hükümleri, esasları, emirleri, sınırları, hudutları terk edilmiştir toplumun, فَاِنَّ لَهُ مَعِيشَةً دَنْكَ Hayatını çekilmez hale sokarım, zora sokarım, dara sokarım, boğulurmuş gibi, astımlı bir hastaymış gibi havayı bile rahat alamaz diyor. Bunu Allah söylemiyor. İşte bugün, işte bakın yani bugün aynen şu ayet-i kerimenin verdiği haberi yaşıyoruz. Eğer bizim hayatımız yaşamaksa tabii. فَاِنَّ لَهُ مَعِيشَةً بَيْتَى Aman ya Rabbi, şu ayet-i kerimedeki müthiş hakikate ve isabete bakın. Bugün memleket işte görüyorsunuz baştan başa bir felaketin içinde, darlığın içinde, zorluğun içinde, silenin içinde, felaketin içerisinde. Bir tarafta görüyorsunuz terör dedikleri, anarşi dedikleri korkunç felaket. Bir tarafta trafik terörü, trafik. Bir tarafta ekonomik terör, ekonomi diyorlar yani enflasyon. Enflasyon da bir terördür. Yani birisi gelip kapınızı kırıp, bakın biraz evvel bir kardeşimize uğradım İmese, atölyesine uğradım. Böyle perişan adamlar duruyor, camları kırılmış, gece yarısından sonra gelmişler, camı kırmışlar, anahtarı sökmüşler, içeride, kasada, masada ne varsa soymuş gitmişler bu gece. Soymuş gitmiş. Ne varsa almış gitmiş. Yine sanayi çarşısı her gün hırsızların saldırısı altında. Hiç kimse atölyesinden emin değil. Kasasından emin değil, kesesinden emin değil, kendisinden emin değil. Biraz evvel, daha bu camiye gelmeden evvel. Enflasyon biterim. Gelip de sizin adam silahını veya bıçağını çekip de ver lan şu kasadan 3 milyon 5 milyon dediği zaman veriyorsunuz, bunun adına terör diyorsunuz. Enflasyon öyle bir terör ki hiç böyle yapmaya da gerek kalmadan, zorlamadan, tehdit etmeden akşam 1 milyon lira cebinizde yatıyorsunuz, sabahleyin kalkıyorsunuz ki o cebinizdeki 1 milyon lira 700 bine düşmüş. Birisi o 300 bin lira almış gitmiş. Buna niye terör demiyorsunuz? Bu da bir terör. Hem de müthiş bir şey. O silahlı terör gelip belki inerse 100 tane atölyeden belki birisini ve ikisinin parasını alıp gidiyor. Ama enflasyon 65 milyonun cebinden parasını alıp gidiyor mu gitmiyor mu? Sesini çıkmıyor. İşte terör budur. Öyle bir soygun ki bütün bir milletin soyulması anlamına gelir. Dünyanın hiçbir hırsızı enflasyon kadar sıradan milleti soyamaz. Nasıl diyeceksiniz? Düşünün فَاِنَّ لَهُ مَعِيشَةً دَنْكَا. Allah-u Teala diyor ki burada maişet kelimesini lekre tenvilli getirmiş. Öyle bir darlık, öyle bir zilliyet, felaketle hayatınızı daraltırım, zorlarım, sıkıntıya sokarım ki aklınıza, hayalinize gelmeyen sıkıntılarla karşı karşıya gelirsiniz diyor. Mehdi Koç Beyefendi'nin hayatında öldükten sonra da çocuklarının, damatlarının, trilyonerlerin, bakın hayat daraldığı gibi ölümler, cesetler, ölüler de daralmaya, tehdit altında kalmaya başladım başlamadım soruyorum. Şimdi bütün zenginleri, zenginlerin paçaları tutuştu. Şimdi bırakın zenginlerin yalısının, köşkünün, villasının önünde güvenlik görevlisi beklemeyi, şimdi mezarının başında da kiralık nöbetçiler tutacaklar. Aman ceset kaçırılmasın. Bakın ne hale geldi Müslüman. Siz bunu hayat mı diyorsunuz? Siz böyle bir topluma cemiyet mi diyorsunuz? وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَاِنَّ لَهُ مَعِيشَةً بَنْكَا. Kim Kur'ansız bir toplum arzu ederse, Kur'an'a uygun değil de Kur'an'dan uzak bir yaşamaya talip olursa, o toplumun hayatını daraltırım, daraltırım, sıkarım, sıkarım, sıkarım, artık yaşamak, buna yaşamak derseniz deyin, huzur bulamazsınız diyor. Vallahi ayetin manasını söylüyorum. Saadet bulamazsınız. Baba evladına güvenemez. Evlat babasına güvenemez. Patron işçisine güvenemez. İşçi patronuna güvenemez. İtimadı kaldırırım. Güven duygusunu kaldırırım. İnsanlar birbirinin düşmanı olur. Birbirinin hasmi kesilir. Arkasından onu parçalamanın tedbirini alır. Hırs başlar, kin başlar, nefret başlar, kardeşlik kalkar, muhabbet gider, merhamet gider, menfaat gelir. Nitekim ay ne yaşıyoruz? فَاِنَّ لَهُ مَعِيشَةً دَنْكَا. Aman ya Rabbi! Dar bir hayat, zor bir hayat. Geçenlerde bir mevzu konuşulan bir yerdeydim de bir kardeşimiz samimiyetle dedi ki hocam dedi ben falan yerde çalışan dedi ufak bir devlet memuruyum dedi. Ben de halim ben de belli zaten. Nasıl yaşıyorsun, nasıl geçiniyorsun dedim. Eskiden dedi et alamıyorum diye sıkılıyordum ya, rahat rahat istediğim kadar et alamıyorum diyordum. Şimdi vallahi ot bile alamaz hale geldim dedi. Ot alamıyor. Bırak et almayı da ot bile almak imkanından yavaş yavaş mahrum kalıyorum dedi. Doğru val. Hayret ettim, çok doğru. 100 bin lira, 70 bin lira bir kilo ıspanak. Ne olacak? Bir millet bu hale gelmemeliydi. Yeryüzünün üç kıtasına güven dağıtan, barış dağıtan, mutluluk dağıtan, adalet dağıtan bir milletin torunları bugün bu hale gelmemeliydi. Paramız bu hale gelmemeliydi. Paramız. Bakınız yani bugün bir Amerikan parasına hepiniz biliyorsunuz dolar diyorlar. Ne demekse dolar. Amerikan parası. 1 dolar temel para. E şimdi 1937, 1936-37 yıllarını araştırdım. O zaman da Türk lirası var. TL, Türk lirası. 36'da 44-45'e kadar aynı şey devam ediyor. Bir Türk lirası 2 Amerikan dolarının karşılığında piyasada bulunuyor. Yani bir Amerikalı 2 dolar verecek ki 1937'de bir Türk lirası satın alsın. 2 Amerikan doları vermesi lazım. Bakın. 37. 60 sene sonra bakın o kadar geriye, o kadar geriye gitmişiz ki tam tersine, tersine, tersine dönmüş bir Müslüman Türk bir Amerikan doları alması için 95 bin Türk lirası ödemesi lazım. 95 bin basamak geride kalmışsınız. Ve bunun adına da çağdaşlaşma diyorsunuz. Çağın neresinde kalmışsınız? Ben çağdaş kardeşlerime sesleniyorum. Laik kardeşler, çağdaş kardeşler. Efendim, insan haklarına saygılı olduğunu söyleyen kardeşler. Bir Amerikan dolarını satın almak için 95 bin lira ödemeye mecbur ettiğiniz şu insanlara hesap vermedikçe sizi adam yerine koymuyoruz. Ne laikliğinizi ne de çağdaşlığınızı vallahi kabul etmiyoruz. Çağdaşmışlar. Çağdaş demek, evet, bir Alman markı bir Türk lirası durumuna gelirse çağdaş, aynı seviyeye geldi. Eğer şimdi bir Türk lirası bir Alman markına eşitse, bir lira veriyorum, bir mark alıyorum. Vallahi 1950'de bir mark bir liraydı. Bende var, kitap var. 50 mark 50 lira, 60 mark 60 lira. 50, bakın kaç sene geçmiş. 46 sene sonra Almanya gitmiş bir Alman markını almanız için 65 bin lira ödemeniz lazım. Kaç misli geriye gitmişsiniz. Hani çağdaş medeniyet seviyesi? Sen benim külahımı anlat. Hani çağdaşlık? Soruyorum. Hani şimdi Mustafa Kemal Paşa, tamam, Cumhuriyet Bayramı 1923'te kurulmuş, tören yapıyorsunuz, tamam, güzel bir şey dediğiniz yok. Şimdi Mustafa Kemal Paşa gelse, ha şimdi sabahleyin çıksa, şuraya gelin bakayım buraya, benim resmimi taşıyan her tarafta benim en küçük demir paradan kağıt paraya kadar hepsinde benim resmimi taşıyan bu paralar, bu banknotlar, kağıt paralar, demir paralar, resmini basmışsınız. Ben dünyanın en ünlü kahramanıydım, eşsiz kahraman, kurtarıcı bir adamdım. Gelin bakayım buraya bürokratlar, generaller, şunlar bunlar. Benim bu para, resmini taşıyan parayı Alman markından 65 bin basamak geriye atar. Siz misiniz, değil misiniz? Gelin bakayım. Hesap verin bakayım. Vallahi razı olmaz. Razı olur mu? Soruyorum size. Kim razı olur ki de razı olsa? Utanmıyor bu adamlar ya. Utanmıyorlar. Bir Amerikan dolarından 95 bin basamak geride bıraktınız bu Türk lirasını, bu Mustafa Kemal Paşa'nın resmini taşıyan bu Türk lirasını Amerikan dolarından 95 bin basamak geride bıraktınız mı, bırakmadınız mı? Benim hesabını bakayım. Hani Çağdaş Medeniyet seviyesine kavuşacaktınız? Siz kimi kandırıyorsunuz? Kimi anlatıyorsunuz? Bütün bunların hesabını vermeleri lazım. Parlamentonun hazine müsteşarı, bugüne kadar gelen geçen başbakanlar, bunun hesabını vermeden mezarınızda yatamazsınız. Yerinizde rahat edemezsiniz, koltuğunuzda rahat oturamazsınız. Bu milletin %80'i istediği kadar et alamıyorsa, %80'i diyorum, istediği kadar et alamıyor, istediği elbiseyi alamıyor, istediği medeni teknolojik vasıtayı kullanamıyor, istediği yere gidemiyor, sıra-i rahime gidemiyor, her gün benzine zam, her gün enerjiye zam, elektriğe zam, telefona zam, bütün medeni imkanlardan mahrum bırakmışsınız, şimdi çağdaş medeniyet seviyesinden bahsediyorsunuz, utanmaz adamlar. Ne hakkınız var çağdaş medeniyetten? Kimi kandırıyorsunuz kardeşim? İşte memleket meydanda. Çağdaş medeniyetmiş. Almanya 1945'te 2. Cihan Savaşı'ndan çıkmış, yerinden bir olmuştu. Bunu bilmeyen var dünyada. Yerinden bir olmuştu Almanya. Herkes bilebilirsiniz. 45'te 50 sene sonra, 51 sene sonra bakın Almanya ne hal? Niye yani Allah Almanları senden benden fakir yarattı? O da etten ve kemikten. Fakir yani. Bugün Almanya'nın milli hasılatından, milli hasıla diyorlar yani millet olarak ürettikleri mal ve hizmetlerin tamamından Almanya'da her bir Alman vatandaşına düşen payı biliyorsunuz. Milli hasıladan, gayri safi milli hasıladan, milli hazineden Almanya'da fert başına düşen para 28 bin dolar. Almanya'da her adam başına milli hasıladan 28 bin dolar düşüyor. Türkiye'de 2. Cihan Savaşı'na da girmediniz, savaşla yapmadınız, bilmem ne de yapmadınız. 23'te kuruldu Cumhuriyet, 73 sene sonra Türkiye'de gayri safi milli hasıladan fert başına düşen miktar 1800 dolar bile düşmüyor. Utanmıyor musunuz ya? Ne hakkınız var hava atmaya, ne hakkınız var İslam'a küfretmeye, ne hakkınız var hacılara, hocalara küfretmeye? 70 senedir hiçbir hoca devlet işlerine karışamadı. Siz yükseğe doğru, yukarıya doğru, göğe doğru çıkıyordunuz da sarıklı ve cübbeli hocalar sizi aşağı mı çekti? Kim çekti sizi de aşağı kaldınız? Niye yükselemediniz? Niye dünya pazarlarında yerinizi alamadınız? Niçin bu kadar borç batağına baktınız? Bakın Avrupa'dan 4 tane Avrupa otomobili, Avrupa ürünü, araba gelecek, o da ikinci elden, 0 kilometre de değil. Avrupa araba gelecek diye yerli araba imal edenler ilim ilim inliyor. Daha bizim arabamızı kimse almaz. Tabii almaz, sen teneke üretiyorsun. Hani çağdaş medeniyet seviyesi? Çağdaş medeniyet teknolojiyle olur. Soyunmakla, çıplaklıkla ne alakası var medeniyetin? Soyunmaya medeniyet deseniz Afrika'daki yamyamlar her şeyden daha çok soyunmuş. Onlar medeni mi? Müslümanlar yapmayın. Gelin meseleyi temelden anlayalım, temelden anlaşalım. Neden eksikliğimiz kaynaklanıyor? Neden boşluğumuz kaynaklanıyor? Aldığınız en basit cihazın, en basit elektronik bir aletin, beyaz eşyanın ambalajını açar açmaz hemen en üstte karşınıza bir küçük kılavuz kitap çıkıyor. Kitapsız bir cihazı kullanamıyorsunuz da bu insan gibi aziz bir varlık git yeryüzüne Allah bu insanı kitapsız gönderir mi? Niye kitaba itibar etmiyorsunuz? O kitap Kur'an-ı Kerim'dir. Allah bu kitabı Kur'an'ı vallahi ölülere okuyalım diye göndermedi. Bu bir Kur'an'a iftiradır. Cenaze kitabı değil bu. Kur'an ölülere hitap etmez. Ya eyyühennas! Ya eyyühellezine amenü, ey iman edenler, ey yaşayanlar diye hitap eder. Yaşayanlar Kur'an'a dönüp bakmıyorsa bu Kur'an terk edilmiştir. Kur'an'ı terk edeni Allah da terk eder. İşte halimiz budur bugün, ızdıraptan, beladan başımız kurtulabiliyor mu? Düşünün yani %99'u Müslüman olan Türkiye diyorlar, %99'u Müslümanmış, Allah Allah! Ama sigara tüketiminde bakın dünyada duman duman, zehirli duman, sigara tüketiminde vallahi Türkiye dünyada birinci, 200 devlet arasında. İçki tüketiminde, alkol dediğimiz Allah'ın lanet ettiği içki tüketiminde, tekel bakanlığının nezaretinde ve başkanlığında ve ahbin hizmetinde, alkol tüketiminde Türkiye dünyada üçüncü. Resmi raporu söylüyorum, dünyada üçüncü. Kumar dediğimiz milli kelimesini başına ot, milli piyango, kumarda, piyangoda, yeryüzündeki millet içinde Türkiye ikinci. Bakın leke fazlalıkları, hani yüzde bakalım Müslüman? Müslüman kumar oynar mı? Ondan sonra efendim işte içki masasında iki arkadaş içmiş, sonra münakaşa etmişler, münakaşa büyümüş, adam arkadaşını bıçakla yaralamış, sonra doktora götürürken nasıl olduysa arkadaşını bir tenha bir kenara çekmiş, kellesini kafasından kesmiş, kelleyi de bir poşetin içine bırakarak gidip karakola teslim olmuş. Hayret ki, ya buna niye şaşıyorsun? İçki masasında kelle kesilmedik de ne olacak? Yani neye şaşıyorsun yani? İçki masasında beyinler, akıllar, kafalar dumanlanırsa o kelle, o kafa kesilir mi, kesilmez mi? Niye şaşıyorsun yani? Böyle olmamasına şaşman lazım. Olmasına şaşma. Bütün bunlar Allah'ın nehyettiği şeylere koşarsanız, Allah'ın emrettiği şeylerden uzaklaşırsanız toplumunuz cinnet getirir. Cinnet. Cennete gidemezsiniz, cinnete gidersiniz. Deli olmaya gidersiniz, kumarhaneye gidersiniz. Bugün bakın memlekette adeta toplum şizofreni diyorlar. Yani kişilik kaybına uğramış ve cinnete, deli olmaya doğru gidiyor. Her akşam kesenler, asanlar, 10 kişinin katliamı, karnına bomba bağlayıp gelip karakolda patlayanlar, patlatanlar, akıl almaz kepazelikler. Toplum cinnet getiriyor. Türkiye baştan başa yakında bir kumarhane olursa şaşmayın. Efendim Fenerbahçe, Manchester'ı 1-0 mağlup etti diye sokaklara dökülmek akıl işi mi ya? Silahları çekiyor, yaralanana. Böyle millet olmaz, birin dibine baksın. Akılsız millet olmaz. Yani tamam yendi, galip geldi, ne oldu? Kaç işsize iş bulundu? Ulan sokaklara dökülen hangimizin karnı doydu? Ne bu ya, bu cinnet bu, cinnet bu, başka bir şey değil. Ya Rabbi şu millete akıl, izan, iman, irfan nasip eyle ya Rabbi. Korkunç bir gidişat var. Bunun önü alınmazsa yakında iç savaş başlayacak. Bakın kürsüden söylüyorum, iç savaş. Patlamalar olacak. Bakın adliyelerde, mahkemelerin önünde patlamalar var mı yok mu? Kimse hakimlere güvenmiyor, kimse savcılara güvenmiyor. Silahı çeken çekene, uran vurana, uran kırana cezalar yetmiyor, önünü almıyor, alamıyorsunuz. Eroin yakalandık, dün yakalanan eroinden bugünkü 10 kat fazla, önünü alamıyorsunuz. Allah korkusu gitmiş, İslam gitmiş, Kur'an gitmiş, Muhammed Mustafa gitmiş. Önünü alamazsınız. Yeniden Kur'an'a dönmemiz lazım, yeniden İslam'a dönmemiz lazım, yeniden manevi ve milli değerlere dönmemiz lazım. Hala bakın 20. asır kapanacak, Türkiye'de bir başbakan veya başbakan yardımcısı ya bir açılış töreninde besmele çekmek layık diye aykırı mı değil mi diye konuşuluyorsa o memleket yerin dibine batmıştır. Bitmiştir o memleket, hiç anlamamıştır ya. Allah cümlemize yeniden İslam'a dönüşü, yeniden İslam'la hayatımızı tanzim etmeye cümlemizi ve bütün alemi İslam'ı muvaffak eylesin inşallah. Haftaya devam etmek maksadıyla Rabbi Rahim Zülcelal bizi yönetenlere, bizi idare edenlere adaletle, Kur'an'la, sünnetle, İslam'la yönetmeyi nasip eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.